www.lexus.pl. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 dzień marca. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis, który przedstawi Michał Przerwa. W przyszłym tygodniu projekt specustawy dotyczący rozwiązań dla gospodarki w sprawie koronawirusa zapowiada minister rozwoju. Za godzinę prezydent Andrzej Duda wygłosi w telewizji orędzie w sprawie sytuacji z koronawirusem. Największy szpital na południu Polski wstrzymuje przyjęcia. Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy projekt pakietu osłonowego dla firm w sprawie koronawirusa. Na specjalnej konferencji prasowej zapowiedziała to minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na konferencji był także Mariusz Pieśniewski, który zna więcej szczegółów nowych rozwiązań. Rząd szacuje, że sprawa koronawirusa może spowodować, że wzrost gospodarczy Polski może być mniejszy niż zakładano, od 0,5 do 1,3% PKB, ale o kryzysie nie może być mowy i tak będzie przynajmniej na poziomie 2%. Pomocy potrzebować może jednak na przykład branża turystyczna i transportowa, mówił minister Andrzej Adamczyk. Do niedawna każdego dnia z Polski wyjeżdżało kilkaset autokarów. Dzisiaj wyjeżdża kilkanaście. Praktycznie rzecz biorąc, transport osób w relacji międzynarodowej zamarł. Przedsiębiorcy, których firmy w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa są w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się w ZUS-ie o rozłożenie na raty lub przełożenie terminu płatności na ubezpieczenia społeczne, mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podobny mechanizm już dziś proponujemy we wszystkiego rodzaju obciążeniach podatkowych. VAT-cie, CIT-cie i PIT-cie. I płatnicy tych podatków mogą także ubiegać się o odroczenie, przesunięcie w czasie, rozłożenie na raty tych obciążeń podatkowych. Te rozwiązania dla przedsiębiorców będą pozbawione odsetek, a planowane w specustawie są różne rozwiązania, takie jak tanie pożyczki i gwarancje. Straty poniesione w tym roku będzie można odliczyć od podatku już za rok 2019. W zamówieniach publicznych znoszony ma być obowiązek nakładania kar za niedotrzymanie terminów. Nie w kwietniu, a dopiero w lipcu mają wejść w życie przepisy przeciwko praniu brudnych pieniędzy, wprowadzające dodatkowe wymogi dla przedsiębiorców. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. To będzie apel o zachowanie ostrożności, a także o spokój i współdziałanie. Tak o zaplanowanym na wieczór prezydenckim orędziu mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodawał w Trójce, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. W porównaniu z sąsiednimi krajami mamy niewiele rozpoznanych przypadków, ale widać przyrost, stwierdził. Jednocześnie uspokajał. Ja myślę, że ta rzeczywistość, ona nie jest mimo wszystko straszna, chociaż na pewno jest trudna i musimy być przygotowani na to, że w najbliższym czasie może być trudniejsza. Chodzi o prewencję, chodzi o to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się, spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Orędzie prezydenta dziś o 20. Największy szpital na południu Polski wstrzymuje przyjęcia. Szpital Uniwersytecki w Krakowie zawiesza przyjęcia na oddziały i odwołuje planowane zabiegi. Powodem jest brak maseczek, rękawiczek i innych środków ochrony osobistej dla obsady medycznej. Jak mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski, przez wyższe zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej hurtownie zgłaszają, że nie są w stanie zrealizować zamówień złożonych przez placówkę. Mimo zawartych umów z dostawcami sprzętu jednorazowego, w większości nasze zamówienia nie są realizowane albo są w sposób istotnie ograniczane. Także my zamawiamy, nie wiem, 1000 sztuk jakiegoś asortymentu, a przychodzi nam 200. I tłumaczenie jest takie, że po prostu tyle jest i więcej w hurtowniach nie ma. Bo pamiętajmy, że to nie tylko Polska w chwili obecnej zgłasza zapotrzebowanie na fartuchy, maseczki, przyłbice, rękawiczki, tylko tak naprawdę cały świat, cała Europa. W normalny sposób będą działać tylko onkologia, szpitalny oddział ratunkowy i oddziały pracujące w tak zwanym trybie ostrym. Przyjmujące nagłe przypadki decyzja dyrekcji szpitala obowiązuje do odwołania. We Francji rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Zwiększa się także liczba zgonów. Najnowszy bilans podało Ministerstwo Zdrowia. 30 osób zmarło. To o 5 przypadków śmiertelnych więcej niż wczoraj wieczorem. O niemal 200 do 1600 wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem. Prezydent Emmanuel Macron, odwiedzając sanitariuszy oddziału pogotowia ratunkowego w jednym z paryskich szpitali, stwierdził, że Francja stoi na progu epidemii. Jérôme Salomon, główny inspektor zdrowia, zapewnił, że trwają przygotowania na taką ewentualność. Wszystkie placówki służby zdrowia we Francji są zmobilizowane pod względem Urzędem Organizacji Wewnętrznej. Przygotowane są stanowiska reanimacyjne na wypadek przyjmowania większej liczby ciężko chorych. Placówki przygotowują się na przyjęcie nowych chorych. W regionach, w których znajdują się ogniska zachorowań, przez 2 tygodnie zamknięte są szkoły. Skutki epidemii odczuwają także sportowcy i kibice. Wszystkie mecze pierwszej i drugiej ligi piłki nożnej mężczyzn, międzynarodowy turniej piłkarski kobiet i rozgrywki w rugby toczyć się będą do początku kwietnia za zamkniętymi drzwiami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Podobno za mało mówi o nartach. Tak się trochę ktoś tam proszę wspomniał. Państwa, dobrze. W takim razie zaczynamy od nart. Skoki narciarskie też w końcu narty, prawda? Kolejna odsłona Raw Air i Pucharu Świata za nami. Podobnie jak i wczoraj Lillehammer skakali indywidualnie. Po pierwszej serii prowadził Słoweniec Timi Zajc, a Polacy Dawid Kułacki był drugi, a Kamil Stoch trzeci. W drugiej odsłonie nie miał sobie równych Stoch. Skoczył najdalej w finałowej serii, poszybował na odległość 139,5 metra i został odegrany Mazurek Dąbrowskiego. Stoch oczywiście zadowolony. Dzisiaj życie rzeczywiście napisało bardzo dobry film. Zacząłem od takiego średniego skoku, mocno spóźnionego, kwalifikacyjnego, a później było coraz lepiej i ten ostatni to już była taka naprawdę luks torpeda. Bardzo pozytywne, chociaż staram się je tłumić, bo też nie chcę, żeby ta energia ze mnie po prostu uleciała całkowicie, bo jeszcze jest sporo przed nami. Podium uzupełnili Słoweńcy Ziga Jelar oraz Timi Zajc. Kubacki spadł na 8. miejsce. Stok wskoczył także na 1. miejsce cyklu Row Air, a dzisiaj wygrał po raz 36. w Pucharze Świata. Goni Adama Małysza, który wygrywał 39 razy. Jutro ciąg dalszy emocji. W Trondheim prolog i kwalifikacje. W piłkarskim Pucharze Polski grają w meczu ćwierćfinałowym w Tychach. GKS, który na tym etapie rozgrywek gra pierwszy raz od 40 lat, podejmuje Krakowie, jest 0-0. Później nastąpią emocje w Lidze Mistrzów. Zostaną rozegrane 2 mecze rewanżowe 1/8 finału. Atalanta Bergamo, która na San Siro wygrała 4-1, zagra z Walencją. Szanse obu drużyn ocenia były trener kadry Jerzy Engel. Atalanta jest zespołem ofensywnym. Ja nie sądzę, żeby oni grali na utrzymanie wyniku. Myślę, że są lepsi w tej chwili od Walencji. Zresztą Walencja ma też olbrzymie kłopoty zdrowotne w zespole. W związku z tym myślę, że i Atalanta jest zdecydowanym faworytem. W drugim spotkaniu RB Lipsk, które w pierwszym meczu wygrało 1-0, dziś podejmie Tottenham. A pozostając przy temacie piłki nożnej, Europejska Unia Piłkarska informuje w komunikacie, że tegoroczne Mistrzostwo Europy mimo epidemii koronawirusa zostaną rozegrane zgodnie z planem, czyli od 12 czerwca do 12 lipca. Nie zmieni się też formuła. Euro będzie gościć w 12 miastach. Scenariusz, trzeba przyznać, bardzo optymistyczny. Jak będzie naprawdę, czas pokaże. Bez przeszkód odbywa się wyścig kolarski Paryż-Nicea, a trzeci etap wygrał Hiszpan Iván García Cortina. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy. A przed nami deszczowa noc z temperaturą od 3 do 8 stopni, chłodniej w górach od 0 do 2 stopni. Środa z szansami na przejaśnienia głównie na północnym zachodzie, na termometrach od 7 do 11 stopni. Najchłodniej na krańcach południowych, najcieplej na zachodzie. W większości regionów proszę spodziewać się opadów deszczu, bez deszczu tylko na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i się rozumie, możemy skonfigurować dane, przegrać system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. A. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko co ważne. Panie

Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj samotny hrabia miał tunikat jak numer PESEL, czyli samotny magiel Wagla. No taki smutny ten, to przedwiośnie tak naprawdę, bo pogoda rzeczywiście dzisiaj piękna, ale jakoś tak mało we mnie optymizmu. No z jednej strony szaleje koronawirus, z drugiej niedawno zmarł McCoy Tyner, którego właśnie Państwo mogło usłyszeć, jak pięknie wymiata na fortepianie. No i zupełnie niedawno dowiedziałem się, że pani Anna Gacek straciła swoją audycję i nie pracuje już w Trójce, więc to wszystko jest dla mnie bardzo, bardzo przykre. Śmierć McCoya Tynera, pianisty, który intryguje już od lat, ale inspiruje nie tylko muzyków jazzowych, chociaż jego ten ciemny, słynny ton świetnie uzupełniał się zawsze z saksofonem Coltrane'a. Wydaje mi się, że nigdy nie ginął jakoś tak w drugim planie pan McCoy Tyner, tylko razem współtworzyli niesamowite brzmienie. Wszystkie te akordy, które się pojawiały, bardzo chętnie później samplowane przez hip-hopowców, których się nasłuchałem w latach 90. Często były to już takie gotowe pętle, pełne afrykańskich korzeni. No i tak, a jeśli chodzi o Annę Gacek, no to jest takie moje pokolenie, dokładnie chyba była w wieku mojego brata i reprezentowała zawsze w Trójce opowieść o muzyce, która jest mi bliska, więc ja jako słuchacz Trójki, bo ja nie jestem do końca redaktorem, zajmuję się na co dzień zupełnie czymś innym, to jako słuchacz to jest dla mnie ogromna strata i myślę, że dla wielu z Państwa. Co dzisiaj w audycji, ja mówiłem, że będą też gitary rockowe, chyba tak zapowiadałem. Tych gitar będzie mało tak naprawdę. Troszeczkę się zmieniła mi kolejność i zmieniła cała audycja. Najwięcej będzie muzyki czarnej, bo okazuje się, że cały czas zaskakują mnie jakieś płyty, wyskakują. Pod tym względem jest rzeczywiście optymistycznie. Tym mogę sobie poprawić humor, przynajmniej na jakąś chwilę. Nowiutką płytę właśnie wydał pan Casa Overall, o którym opowiadałem, że to jest taki bardzo progresywny perkusista związany z jazzem, ale jeżeli chodzi o jego swoje solowe projekty, przeróżne tak naprawdę, no to jeżeli występuje już pod imieniem i nazwiskiem, to na tej płycie dzieje się bardzo dużo, bo są tam i odniesienia do muzyki rapowej, do muzyki elektronicznej, ale też jest coś bardzo charakterystycznego, autorskiego. Ja zupełnie niedawno przesłuchałem płytę, która nazywa się I Think I'm Good i zostałem powalony ilością pomysłów, która się przewija przez całość. Do tej pory jeszcze jej nie ogarnąłem, ale wydaje mi się, że takie płyty, które na początku troszkę mogą odstraszyć tym bogactwem, po jakimś przesłuchaniu oswajają się, no i najdłużej pozostają ze słuchaczem. Przynajmniej ja tak mam. Casa Overall, I Think I'm Good, tym razem nowiutka płyta. Darkness in Mind nazywa się utwór. Proszę bardzo. Remains only you from what they Casa Overall, no w takiej pieśni smutnej, która chyba dobrze obrazuje mój nastrój. Darkness in Mind, tak się nazywał też utwór, którego tytułu chyba nie trzeba komentować. Kolejny utwór, duet. No taki zaskakujący duet, który ukrywa się pod nazwą, tajemniczą nazwą Bajata. To jest pan John Tejada, producent muzyki elektronicznej, takiej troszkę post-hip-hopowej, pochodzący z Austrii, ale mieszkający w Ameryce, współpracujący z... prawie ze wszystkimi ważnymi postaciami związanymi z muzyką, czy to klubową, czy to taneczną, czy po prostu elektroniczną. No, między innymi taki zespół Bomb the Bass, nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze. Albo Simian Mobile Disco, to też chyba znana grupa. No i panowie, nie powiedziałem jeszcze nic o drugiej postaci bardzo ważnej. Drugą postacią tego duetu jest Reggie Watts. Pan znany jako aktor, jako komik przede wszystkim, znany też ze swoich występów na żywo, takich solowych, gdzie za pomocą beatboxu, samplowania przeróżnych dźwięków wydawanych paszczą, był w stanie zahipnotyzować przez pół godziny, a czy nawet godzinę publiczność. Ma już na koncie swoich troszkę płyt. Dla mnie te płyty są intrygujące, gdzieś bardzo nierówne, ale to jest moja opinia. Nigdy jakoś tak do całości nie mogłem się przekonać. Natomiast po takim pierwszym szybciutkim przesłuchaniu Bajaty i płyty Don't Let Get You Down, zresztą też to taki tytuł wymowny, wydaje mi się, że jest ciekawie, bardzo ciekawie nawet. Death Has a Focus, taki utwór wybrałem na dzisiaj. You gotta believe to make it through this hell, yeah. Tak właśnie brzmi cała płyta, chociaż oczywiście tam się dzieją przeróżne rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o melodię, bo pomysł na produkcję jest dosyć taki spójny, z taką bardzo, bardzo mocną sekcją rytmiczną. No dobrze, przechodzę, bo nie może zabraknąć w takiej audycji o muzyce czarnej jazzu. Był piękny wstęp McCoya Tynera. Czas na muzyków troszkę z młodszej generacji, jeżeli chodzi o muzykę improwizowaną. Pan Jeff Parker, być może ktoś kojarzy jego już solowe albumy, które pojawiły się gdzieś tam na początku XXI wieku. To jedna jego historia. Druga, no to słynny zespół Tortoise, który chyba w Maglu, właśnie zastanawiam się, czy był w Maglu prezentowany. No na pewno na antenie Trójki się też gdzieś pojawiał. Związany niegdyś z wytwórnią, czy to Thrill Jockey, czy później Delmark słynną. Razem z Robem Mazurkiem nagrał płytę Playground. To jest pan gitarzysta, który bardzo chętnie, a tak naprawdę multiinstrumentalista, bo potrafi też zagrać na bębnach. Zresztą tutaj na tej płycie swojej solowej gra na instrumentach przeróżnych. Co chciałem jeszcze powiedzieć, że płyta, która właśnie się teraz ukazała, nazywa się Sweet for Max Brown. Można było długo o niej opowiadać, bardzo polecam tę płytę. Ma przeróżne kolory są na tej płycie, bo są i rozgadane, rozśpiewane, ale też taki jazz, który nas, mnie przynajmniej najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o tą współczesną odmianę. No to eksperymentujący troszkę z elektroniką, a przy okazji taki surowy, nie tak zwany pościelowy, czy do drinków martini. Więc ta cała płyta ma dla mnie taki wymiar no, bardzo ważny i wracam do tej płyty cały czas, ale też taki wymiar ponadczasowy, bo łączy dwa pokolenia. Pokolenie końca lat 60., gdzie rodzi się tak zwany free jazz. No i pokolenie moje, gdzie muzyka elektroniczna zaczyna brzmieć już nie tylko w klubach, ale coraz częściej przenosi się do różnych gatunków muzycznych. No i to dlatego właśnie ta płyta jest taka dla mnie ważna i intrygująca. Jeff Parker, pierwszy utwór, który chciałem zaprezentować, bo chciałbym właśnie takie dwie odsłony tej płyty, bo ona dla mnie składa się z takich właśnie dwóch opowieści muzycznych. No to pierwsza odsłona będzie bardzo ładnie opowiedziana. Build a Nest się nazywa. Jeff Parker. If you be leaving fate, No i kolejna szybciutka odsłona płyty Suite for Max Brown i Fusion Swirl. Tutaj będzie już uprawianie tej muzyki za pomocą samplera, za pomocą cięć chirurgicznych komputerowych. Pojawiają się pętle, chociaż to wszystko generują żywe instrumenty też przy okazji, więc taka fuzja. Zresztą sam utwór nazywa się Fusion Swirl. Jeff Parker po raz kolejny. We'll be right back.

Co, zapowiada się znowu dawka dobrej, wyśmienitej muzyki improwizowanej. Shabaka and the Ancestors. Już niedługo, 13 marca, już niedługo. Kolejny szybciutki, króciutki numer, ja muszę szybciutko zapowiedzieć. Obang Jayar. O tym panu już opowiadałem. Jeszcze może coś opowiem w następnej godzinie. Nie nagrał całej długiej płyty, ale jest coraz dłuższe, bo wcześniej były singielki, takie czasami i po jednej stronie coś było, i po drugiej, bo to w formie winylowych się ukazywały. A teraz taka epka, czyli troszeczkę jest dłużej, no i przez to ciekawiej. Which Way is Forward nazywa się epka. Ja wybrałem utwór taki, no dla mnie najciekawszy, tak po pierwszym przesłuchaniu. God's Own Children. Proszę bardzo. Against the winds that try to throw you. This place is ugly, don't let it rob you of your face, of your grace, and of your body. It's your own world now. Can you feel? It's your own world now. Can you? When the stars will rise together on our streets, is streets in defiance, we're sick and tired. Show your power, super power. Let the sweat from your spines fall like rain and drench the world beneath you. Show your power, super power. Wash the world from your breath, now it's time for action. In this dance, we dance together. On our streets, it's all together. In this fight, we fight together. No retreat.